Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Ja, god eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Mit navn er Anders Breinholt, og ved siden af jeg, der sidder Anders Lund Madsen, min bedste ven, medvært og kollega her på programmet. Hej. Hej så. Ja, jeg er ved at rette med høretelefonerne ind. Det er modtaget. Det er vel et af de eneste ting, man stadig kalder for noget, det absolut ikke er. Ja, hovedtelefoner. Ja, eller høretelefoner. Høretelefoner. Det er jo ikke telefoner. Siger man ikke headsets i dag? Eller headphones? Det gør man vel nok i branchen. Hvis man er ung, så siger man headsets. Ja, men på dansk siger vi høretelefoner. Ja, så velkommen til. Hallo, hallo. De Sorte Spejder sponsoreret af Oticon. Åh, oh, ja. Det var dem, der fandt på det med de åbne kontorlandskaber. Ja. Jeg sidder lige og kigger ned på vores programoversigt, ikke? Ja. Og det her er ikke en programoversigt. Det var bare en kniv. Jeg vil bare sige. Ja, hold da op. Et af en slagene, ikke? Ja. Det er en historie om nogle kugler. Ja. Og verden er Louise Slot. Og hold fast, eksperten i det indslag, kære lytter, det er en teaser, det her, det er ikke en programoversigt, men eksperten hedder Benno Blæsild. Altså, eller Blæsild. Vi har et en historie om nogle kugler, hvor Louise Slot er vært, og Benno Blæsild, han er, ja, men det er så ved man, at det bliver en god mand, da. Yeah. Jeg vil godt sige, at hvis der er nogen, der prøver nu at komme ind på vores webcam, så tror jeg nok, det virker. Jeg er ikke sikker. Men det er det, vi satser på, at det kommer til at gøre. Redaktionen er fuldt besat i dag. Thomas, vores journalistpraktikant, er filosofen med her. Og Gry, vores redaktionschef, er. Og så er Lars Køkker, vores tredje tekniker, også til stede i dag. Og kan du se det? Der er noget, det kan man selvfølgelig ikke se, men Køkker, han har skruet skjorten så stramt op, så han næppe får ilt til hjernen. Gør du det, lille fyr? Nå, det er simpelthen gør i KU. Jamen, det kan da godt være, det. Jeg plejer selv jo at lukke min skjorte sådan meget. Nej. Du ved, den lille, den øverste knap står tændt. Men den skal der være sådan der. Så fik han også lidt farve. Så er vi i gang. Ja. Hvad skal vi snakke om? Vi skal tale om, at det er i dag den 1. december. Glædelig jul. At det er jul. Glædelig jul. Det var det. Og så skal vi spille noget musik. Ja. Skal vi så ikke lige spille? Det er jo mandag for fanden, og jeg vil godt indledningsvis bede om øresjægter. Ursægter. Ursægter. Jeg har taget god musik med, og ikke har god også. Musik. Så er det kun god musik i programmet. Det ja. Her, det er Kashmir, og velkommen til De Sorte Spejdere. I dag, den 1. december. Med Benno Blæsild. Ja, man er næsten helt glemt, hvor dejligt det nummer det er, ikke? Ja. Yeah. The Curse of Being a Girl. Og jeg har hørt i min iPod i øjeblikket, der hører jeg... Tak til jer. The Aftermath-albumet. Det er live-album, som Kashmir har optaget. Og hvis man ikke har det, så skal man købe det. Ja. Yeah. For det er et godt stykke transportalbum. Det er et transportalbum i den helt, helt øvre klasse. Lige netop. Må jeg godt ganske kort fra hjemmet, der var kommet i dag? Ja. Ring til Utah, et segment, vi ikke har beskæftiget os så meget med. Men her op mod jul, synes jeg, det er på sin plads også at beskæftige os lidt med madlavning. Ja. Fordi der er jo rigtig mange, der står derude og skal for første gang brasere, eller hvad det er, ikke? Lave en julemiddag, ja. Og i den forbindelse har HJ et spørgsmål til Utah. Jeg burde egentlig være Køkker, der læste det her op, men sådan er det. Køkker, kom lige ind. Vi skal lave teknikere ind. Ja, så skru lidt ned for det der underlæg. Køkker er for Amager. Det er jo ikke unger bunker, det her, vel? Nej, det Køkker, det er vores tekniker. Køkker, han er lidt stresset i dag, fordi at som man kunne høre, var der lidt startproblemer ved at komme på, altså få senderen, som det hedder, Camilla sendte, og så skulle jeg, du skal over til Anders. Køkker. Jeg skal over til Anders. Ja, det er ganske kort. Hvorhen? Er det muligt, du kunne læse den? Kan du læse, Køks? Skal du ind i mikrofonen? Jeg lover, det er den, jeg skal snakke i. Jeg vil gerne rødvinsmarinere et stykke nakkefilet. Hvordan gør jeg det? Det kan godt gøre lidt bedre. Ja. Den tager lige igen, så kan du prøve at gøre det på København, som du plejer, ikke? Ja, på Københavns der, eller hvad? Ja. Jeg vil gerne rødvinsmarinere et stykke nakfilet. Hvordan gør jeg det? Sådan. Det var mere midtjyllandsk. Det var det faktisk. Men jeg kunne passe mit arbejde, eller? Ja, det synes jeg var faktisk en meget god idé. Der er lige sådan en portefølje af 8 serviceteknikere stående derude. Køkker. Det, der sker nu, det er, at man hører, at Køkker har været ansat 35 år i DR. Og, 55. Det, der var en af de ting, der irriterede Lars, da han flyttede med i DR-byen som tekniker, det var i radiohuset i gamle dage, og jeg lyver ikke, kære lytter, det er en lille insight. Man kan forestille sig en kæmpe stor mixerpult. Ja. Og i venstre side af den her mixerpult, der var der to ølholdere. Altså, der kunne man så sætte øl i pulten. Ja, det er rigtigt. Så de selvfølgelig ikke væltede ned i alle håndtagene. Ja, det så er det, der hedder en fader. Havde kontrol over. Som man kaldte fader eller andet sted. Det, der var det svede, der var en tredje holder. Den var så ikke til øl. Det troede man, det var. Men der kunne du så tage askebæret op af. Forestil dig det der Georg Jensen-askebæret, hvor du... Det er sådan et... ja, man har med udenfor om sommeren, så asken ikke, ikke? Du ved. Jo, jo, jo. Så står man, og så kan man lige rulle det rundt, det der... Og så ruller det rundt, så asken og skodet ryger ned i. Og på den måde havde man alle fornøjelser inden for rækkevidde. Lige netop. Nå. Det er han indbrændt over, at det, den teknik er ikke fuldt med her, ja, i Østland. Det er han ikke tosset med. Må jeg læse lidt mere? Ja. Hvordan marinerer man? Vil du gerne vide, hvordan man marinerer? Ja, ja, ja. Er du tosset? Det skal du få at vide. Altså, hvordan marinerer man en nakkefilet? Du tager en flaske rødvin med 1-2 rødløg i både. 2 skivede gulerødder, eventuelt fed hvidløg. 5-6 enebær, 2 laurbærblade, 5 kviste persille, 2 kviste timian og 10 hele peberkorn. Lad kødet i en skål og hæld marinaden over. Lad kødet trække i et køleskab. Ja. Det lyder altså meget godt. Okay, prøv at høre. Vi har skimmelsvamp. Det er John siger alt. Kære John, vi fik lavet en tilbygning til vores hus for 3 år siden. Den har vist sig at være fyldt med skimmelsvamp og har nu stået tom i 1,5 år. Vi har advokat på sagen, og der sker ikke rigtig noget. Kan du se, om bygningen bliver brugbar igen? Bliver det et langt forløb, og får vi en lille hund igen? Kære DP, I bliver boende. Tilbygningen bliver professionelt rengjort og er så brugbar. Det vil være et forlig, hvor I får lidt penge. Din retssag vil stå lidt svært, da modparten ikke har penge til rådighed. Der kommer nogen og tilbyder jer en lille hund, som mangler et godt hjem. Og så bliver det også jul der. Nej, hvor er det smukt. Det er det faktisk. Jeg kan se, at vi skal igennem en demenstest. Det skal vi. Og det vil i forbindelse med, at Sommer sendte deres sidste afsnit, eller Sommer sidste afsnit blev sendt i går. Ja, så også bare lige for at tjekke det. Det er jul, ikke? Kæft et lortet afsnit. Jeg er ked af at sige, at det er bare en dårlig slutning. Jeg så den ikke. Jeg skal have happy end. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad jamen, det vil jeg godt, jeg vil godt fortælle for dem, der ikke så det. Nå, okay. Jamen, jeg så det ikke. Jeg så ikke de første 20 minutter, vil jeg lige sige. Okay. Så det kan måske også være, det er derfor. Jeg så, at stilaset falder ned over Anna. Jeg tænker, nej, det er frygteligt. Hvem er Anna? Hende der kongen. Falder stilaset over hende? Camilla Bendiksen i virkeligheden. Hun er sød. Ja, fantastisk. Dygtig skuespiller. Ja, og smuk. Dejlig. Og så gik det bare ned ad bakke derfra. Ja. Jamen, det var bare jamen, og så Adam bliver uvenner med polakken, moren. Ja, Sofia! Har hun stadig haft flere drømmesekvenser? Det synes jeg var det fedeste. Ja, det får han lige pludselig, og han skal til Grønland og være læge. Og det er bare sådan noget, hold nu op, mand. Hold nu op! Nej, det bedste, han er Sofia drømmer. Så møder jeg Lars Rentehævet, Jakob Sommer. Altså, som er den sejeste på det hold. Ved middagstid her, lige ud foran DR-byen. Han skal så ind og købe en julekalender til sine 48 børn inde i DR-butikken. Mm. Og det er sådan lidt, hvordan kan du det oven på den? Altså, han, hvad skete der med ham? At de bliver... Han, ham og Mille, eller hvad hun hedder, fotografen. Mellemrum mellem tænderne. Ja, de bliver glade igen, og hun køber huset. Altså, det er fantastisk. Så lige den del af historien er god nok. Og datteren også. Ja, hun var ellers uden noget snavs. Ja, men hun har nu fundet en kæreste på sin egen alder, og det eller, tror man. De skal ligesom være deres vej, kan man sige. Åh, oh, sejt. Ja, det er ret sejt. Og hvem mangler vi? Vi mangler Orla Sommer, far over Dr. Sommer, ikke? Ja, hvem er ham? Han bor på plejehjemmet og har det godt. Og det slutter godt der. Ja. Og hvad med Sofia? Bedste? Jamen, hun bliver boende i huset alligevel, for nu har hun købt huset. Og så går hun så på noget revy? Ja, hun bliver senere chef, og det kan vi sige, fra 1. marts, eller en gang i marts, kan man jo følge Sommer på P1. Det er Radioteater, der kommer til at lave det med den nøjagtig samme skuespillerbesætning som i dag. Og, eller som i fjernsynet. Ja, ja, ja. Og der kan vi godt sige, nu vi har kigget i manuskripterne og set, at fru Sommer, hun bliver revydirektør på Dyrehavsbakken, ja, lidt nord for København. Det er det, der kommer til at ske for hende. Og det betyder altså også, at vi kan høre Lisbeth eller Sofia hele sommeren, hver aften, lave radioteater live fra det, der hedder Sivsrevyen. Ikke? Det er rigtigt. Det er faktisk meget godt. Det, der hedder synergieffekt, det mener mig også om, at på Kanal 4, som jeg ser alt for lidt, der så jeg et fantastisk program i går, med, der hedder Stjernedrøm. Ja. Med folk, der virkelig forfølger deres, ja, deres eneste. Og der var nemlig en skuespillerinde, som var blevet uddannet på en privat skuespillerskole. Og hvis store idol var Lisbeth Dahl, og hun havde så lejlighed til i går at møde Lisbeth Dahl ude i Cirkusrevyen. Og der hyperventilerede hun i en grad, så jeg var helt angst for, om hvad hedder han ham der, Sand, han overhovedet fik noget på film. Det er et fantastisk program. Så har hun betalt, det koster kun 95.000 for et kvartal. Ja, så er du til gengæld også sikker på at komme ind som skuespiller. Du skal bare melde dig ind her i Møns skuespillerskole, og så er du sikker på at komme ind på Statens Teaterskole. Altså, det ved vi. Den er sikker hver gang. Altid det var et fantastisk program, og hun havde Ulla Jessen som mentor. Og hun skulle så være med, og det ser vi næste år, se det i himlens navn, for det er på tirsdag. Hun skulle med i Kvipskov-revyen, hvor Ulla Jessen også spiller. Så hun står på scenen med Ulla Jessen i morgen. En anden ting, nu når vi er i gang, jeg ikke kan få nok af, det er at se Søren Malling. Unge møder altså også godt på. Søren, altså, jeg har, når jeg sidder og ser Forbrydelsen nu på DVD, så tænker jeg, hvor var det godt skifte altså med Søren Malling, som nu laver reklame for 60-stjernet pålæg. Det synes jeg er fedt. Det er en sjov en. Ja, den er skide sjov. Det også fordi han er faktisk med to og, og man kan se koblingen mellem 60-stjernet og nogle piloter. Ja. Der har siddet nogle reklamebyråer. Med en kreativ sorte, de klub. Har jeg fortalt om, da jeg var på Grey Aarhus, hvor de havde det kreative rum, og de havde en klump has? Ja, fedt. Det har du fortalt noget. Ja, jamen, den går for til at skænde, ikke? Det er bare, det, den bliver aldrig rigtig røget, den klump. Og det er en del af grunden til dansk reklame. Må jeg lige læse en sidste en op for John Serien? Ja. Hvor er brillerne? Kære John, jeg har mistet mine dyre nye læsebriller i Bilka eller Metro. Ups. Er de tabt eller stjålet? Jeg har også forlagt mit cykelkort og buskort. Kan du se, hvor de er? Gå til læge. Nej, det er mærkeligt med det her. Brillerne. Kære EJ, brillerne er fundet af en yngre mand. Han har smidt dem ud, da han ikke vidste, hvad han skulle gøre. Du tabte dem fra din taske, og du får dem ikke igen. Mm-hmm. Dit buskort og cykelkort er i dit hjem mellem nogle blade eller papir. Sådan. Må jeg spille noget? Og du får et multiple choice nu, Anders. Ja. Vil du have Unga Bunga, Klynke eller Pop? Unga Bunga. Unga Bunga. Så er det med at skrue op for Blaupunkt Warszawaen, fordi det her, der er lige 40 sekunders indløb, og så tager den bassen fat, så det hænger helt nede i... På starten. Skal køre nu her. Stille og roligt det her. Hvad er det? Det her. Jeg ved egentlig ikke helt, hvad det er. Det er en Holden remix. Nej, det er et Mode Selector remix. Opsan. Nummeret hedder Holden. Det glæder mig meget til. Orkestret hedder Apparat. Så laver vi lige en demenstest om lidt, ikke? Jo. Motage. Man skruer op for bassen. Ben og Blæsild. Nå, så skal jeg da love for, at Unga Bunga-kanonen blev fyret af. Ja, det er dejligt. Ja, det er fantastisk. Hvad var det, eller er det? Apparat. Kanon. Apparat. Dansk? Engelsk? Jeg tror, det er tysk. Skal vi lige... Det var en knap, han ikke havde fundet før nu. Sådan der. Det var lyder som slutning, eller ja, det var tysk. Det kan jeg sige nu. En, der hedder Ras O'Hara. Ja, det var ham, der sagde de mærkelige ting. Anders fra Hyland, det lakker jo mod enden af vores lille foretagende her. Og så er der et par ting, jeg lige vil have tjekket med dig. Jeg modtog her forleden. Kend de 10 tegn på Alzheimer's og demens. Hvem modtog du den af? Og min storebror diskret. Min storebror er jo læge. Dr. Brainiac. Og vi havde lejlighed til at tilbringe en lang ventetid på Aarhus Banegård. Eller Hovedbanegård, som det hedder. Vi har rent faktisk, bare fordi man tror, det er over i København, så har vi faktisk også en hovedbanegård i Aarhus. Ikke fordi vi har andre stationer, vel? Der er en ude i Morsland. Okay, men der havde man lagt de her brochurer. Gu! Vi holder helt ud til rol! Rent faktisk tror man, at det kun er i København, man har en hovedbanegård. Det er faktisk ikke sandt. Nå. Så tænker jeg lige at løbe den igennem med dig. Jamen, også gerne. I lyset af med her sommer, ikke? Ja. Og det slår jo hårdt. Ja. Og det er altså sådan, der skal du bare sige, er det her mig, eller det her mig, ikke? Hvilken musik skal man have til sådan en test? Det er måske, det har jeg da ikke. Jeg har engang været til Alzheimer's Kongres i Tel Aviv, hvor der var den tredjedel, der ikke var kommet. Det er rigtigt. Man skal have noget... Melankolsk musik, ikke? Ja, det skal også noget Elvira Madigan, ikke? Melankolsk. Det er det svært, når skal du finde. Søger på melankolsk. Søger på musik, jeg skal se. Det er da en god idé. Melan, ikke? Jo, Melanie Griffiths. Japan underlæg, melankolsk. Den tager vi. Vi hører den. Det kunne ikke være bedre. Det er spillet, folk ved Alzheimer's. Er du klar? Ja. Kan du huske, hvad det er? Det er altså Alzheimer-foreningens 10. Ja, altså, det er de 10 tegn på, at du har fået Alzheimer's eller demens, ikke? Ja. Hukommelse er den første. Det er normalt at glemme af et navn, en aftale eller hvad det var, man gik ud i køkkenet efter. Det er ikke normalt at glemme, hvad der skete i går, eller hvem det er, man lige har talt med i telefonen. Nummer 1. Modtaget. Glemme aftaler og sådan noget. Men du kan godt huske, hvad der skete i går. Ja. Okay. Det tror jeg. Det står lidt dunkelt for mig. Okay. daglige aktiviteter. Jeg elsker den musik. Tosset med. Det er normalt at glemme en gryde på komfuret eller at glemme kartoflerne. Det er ikke normalt at lave mad, men at glemme at servere det, eller at glemme, at man har lavet det. To. Der er jeg også bange for, at jeg har røget to. Nå, det var en ud af to, ikke? Ja. Sprog. Det er normalt at lede efter de rigtige ord, eller at have navnet lige på tungen. Det er ikke normalt at glemme helt simple ord, bytte om på ordene, eller bruge dem forkert. Et, jeg glemmer altid, hvad folk hedder. Men Anders, det var ikke det, der gik på. Det var et foregående spørgsmål, skat. Nå. Du havde glemt spørgsmålet. Ja. Du får en toer. Ja. Desorientering. Det er normalt at glemme, hvilken dato det er, eller fare vild i ukendte byer. Det er ikke normalt at fare vild i sin stue, eller ikke kunne finde sin hoveddør. Jeg forstår simpelthen ikke spørgsmålet. Du får en toer. Dømmekraft. Kan man sætte det der musik op i tempo, for jeg elsker det så meget, jeg gerne vil høre det hurtigere. Det er måske det, jeg bliver stresset af. Han sidder til, ej, der er også en streng der, og en der, og der er også en streng. Okay, vi tager en anden. En helt ny test. Dømmekraft. Det er normalt at tage fejl af vejret og få for lidt tøj på, eller tage sko af forskellige farver, eller tage forskellige farver sokker på. Det er ikke normalt at tage natkjole på ud at handle, eller iføre sig flere trøjer på en varm sommerdag. B. Tænkning. Det er normalt at have svært ved at regne ud, hvor mange penge, der skal bruges, eller at betale alle regninger. Ja, du behøver ikke i toren. Jeg siger bare A. Det er ikke normalt at hæve 10 kroner til dækning af månedens udgifter. Okay, gør man det, hvis man er Alzheimer? Jeg tror. Så det, han gjorde det i sommer. For lægge ting. Det er normalt at glemme, hvor man lagde sine nøgler, eller hvor man stillede sin cykel. Det er ikke normalt at lægge strygejernet i køleskabet, eller nøglerne i sukkerskålen, og så bagefter undre sig over, hvordan de havner der. B. Humørændringer. Det er normalt at være sur og ked af det i perioder, eller at humøret svinger. Det er ikke normalt, at humøret ændrer sig voldsomt, eller at man altid er trist og opgivende. A. Du har stadig en overvægt, altså. Ændret personlighed. Det er normalt, at man ændrer sig lidt med alderen. Det er ikke normalt, at ændringerne sker hurtigt eller voldsomt, eller man pludselig bliver aggressiv, mistroisk eller bange. B. Og den sidste, manglende initiativ. Det er normalt at være mindre aktiv og udfarende med alderen. Det er ikke normalt at miste interessen for sin nære familie eller opgive gode fritidsinteresser, blot fordi man ikke gider mere. A. Okay. Du har en score på 7 ud af 10. Jeg er dement. Du er dement. Må jeg høre, i denne tests forbindelse gør opmærksom på, at på DR.dk TV, tror jeg det hedder, ikke? Eller det, hvor man kan se DR's fjernsyn på nettet. Ja. Der er inde under dokumentar. Der kan man se en dokumentar. En dokumentar, ikke? Seriøst. Slap bag. Et dokumentar. Ja, hvad om hvad? Noget fjernsyn, ikke? Hvad om dokumentar? Der kan du se et dokumentarprogram om en ældre mand, eller har man engang en mand midt i 50'erne, som det er dokumentar fuldt i rigtig, rigtig mange måneder. Mens han bliver mere og mere dement. Og det er en udsendelse. Altså, sommer var en god serie, og alt det der, og for demenssagen og så videre, ja, ikke? Ja, ja. Men det der, det er real life, og den er helt sindssygt. Jeg vil tage ordet gribende i min mund, og det vil jeg gøre uden at grine. Det er det vildeste, det er et fantastisk program. Jesper Langberg. Men meget hvad hedder? Altså, betagende. Ja, men også du er lykkeligt jo. Men den skal man se. Den dokumentar er virkelig, virkelig god. Jesper Langberg gjorde det altså godt. Han spillede rigtig godt. Han spillede fantastisk godt. Det gjorde han. Ja, det var en god serie. Nå, så lad os da spille noget melankolsk musik. Hey, hvad skal vi høre? Vi skal høre Morrissey. Åh, oh, fedt. Og Every Day is Like Sunday. Og så tager vi en programoversigt lige om lidt, ikke? Tjek. Jeg må chat. Morrissey og Every Day is Like Sunday. Her er det, vi har valgt at kalde en programoversigt. Demens. Det, vi har valgt at bringe i programmet i dag. Og jeg kan sige, at vi har simpelthen glemt, at hvilken noget musik det normalt er, vi bruger til, når vi laver programoversigt. Ja. Jeg har fundet noget andet musik. Det viser sig så at være hele lydfilen fra den gang, at DR's Big Band jo indspillede al vores musik. Ja. Underlægningsmusik, blandt andet det her, ikke? Og det der, og så videre, ikke? Så det er en lang fil med alle numrene på. Og nu starter vi bare noget af det, jeg aldrig hørt før, og så tænker jeg, at vi stopper med at sende om 19 dage. Det er måske det sent at finde ud af. Men hvem ved, hvis vi en dag kommer igen, så har vi stadig musikken liggende. Selvfølgelig. Prøv at høre, det her lyder meget godt, ikke? Her er, hvad vi har i et sort spart i dag. Hey, cool. Starter det. Prøv her. I De Sorte Spejdere, den første i 12-2008, har vi valgt at indlede med en introduktion. Der er nyt om danske spil og deres små kolde klør ind i de spilleglade danskere. Ja, og der vil jeg da lige sige med danske spil, det kan man godt glæde sig til, for det er, de danske spil nu også vil servere alkohol samtidig med... Ja, men de gør det gennem et datterselskab, så det er teknisk set ikke dem. Nej, nej, også fordi, der er endelig ikke for lovligt gjort poker. Det er jo hasardspil, det gør folk ludomaner, men vi må godt gøre folk til ludomaner ude i spiloppen, ja, og nu også danske ludomaner. Smide lidt alkoholiske stoffer på de folk, som i forvejen måske godt kunne... Jeg siger ikke alle, men næsten er ludomaner. Det er rigtig godt, og igen... Jamen, alle pengene går jo til gode formål i Danmark. Ja, det er flot. Man kunne indvende, at der er mange, som har drukket pattestive og spillet på heste igennem et par hundrede år. Uden at de var indblandet. Ja. Ja, det er rigtigt. Men det skriver vi tilbage til. Så er der jo sket ting og sager i sponsorindustrien. Det kan godt være, at det er verdens Danmarks største finansnyhed i mange år. Ja. Men den vinkel, som det danske medie har valgt at lægge på, det er jo, at Bjarne Riis mister en sponsor. Ja. Og det er vi også meget berørt af her. Men i stedet for bare at sidde lammet, så har vi gjort noget ved. Thomas, vores journalistpraktikant, har været til pressemøde med Bjarne Riis, og vi har statements for Bjarne Riis, men ikke troede eksisteret. Han siger rent faktisk noget. Ja. Lige præcis. Og det skulle Thomas til, for at få det lirket ud af fyren fra Herning. Ja. Så er der kuglerne, du lige nævnte i starten. Ja. Julen står for døren, og det er tid til at få pudset kuglerne, og det skal jeg da love for. Vi får gjort det indslag, der kommer lidt senere Benno, i denne time. Benno Blæsild og Louise Slot. Det var Louise Slot. De viser os rundt i kuglernes vidunderlige verden. Ja, okay. Så har vi nogle nyheder. Det har vi ikke noget med at gøre. Og så er der... Jeg tager med testen, og så er der tillids bingo. Jamen, også det der lange noget der. Hvad står der? Hvad er det for noget? Der står jeg. Så er det den 1. december, og julemokløbet er officielt indledt. Og hvis der er én historie, som er bedre end julehistorie, er det det mega kendtes julehistorie. Er de kendte til and eller gås, grød eller amand? Kalender, gaver eller kun julegaver? Her er et såkaldt det røde løberindslag fra Godmorgen Danmark i morges. Det der. Der er du ikke for musikken. Nå, men igen skal du vælge. Nå. Vil du have mere unger, bunker, klynke eller pop? Popmusik. Skal det være pop, så skal det være pop. Her kommer min værd med Kant. Ja, det er vel egentlig også rock, er det ikke? Det er teknisk set rock, men det er poprock, ikke? Jo. Det er melodisk poprock. Poprock, det er det, man putter i munden og sagde pop. Kent er jeg jo gigafan af. Og de har jo lige udgivet det fantastiske T-box. T-bins box. Hvis man står og skal bruge en julegave. Eller skal køre til Svinucci. Ej, det er dumt. Man skal køre længere. Køre til Nisa tilbage igen. Ja. Og kun har en plade, man må tage med. Så tager de 10 med. Ja. Kent box-sættet. Ja. Vi kunne stå op til en morgen. Ja. Med nyheden om, at Bjarne Riis skulle jo i dag... Bjarne Riis cykelholdet skulle jo i dag, og jeg ved godt, nu bevæger vi os ind på meget, meget tynd is, Anders. Fordi, ud på tynd is, tror jeg. Ud på tynd is. Fordi der er rigtig mange cykelfans derude, og hver gang, der er stadig nogen, der sidder og siger, at det er Danmarks Radio, der er skyld i, at Bjarne Riis tog Epo for eksempel, eller et eller andet, fordi at, jamen, det er lige meget, når de alle gør det, så er det i orden, de gør det. Det er bare mærkeligt. Det eneste sted, at sportsfans altså, virkelig er så blinde, det er omkring Tour de France. Altså, det er bare, der er aldrig noget galt med Tour de France. Aldrig nogensinde. Og det er det danske cykelhold med én dansk rytter på. Altså resten er der en dansk rytter? Ja, der er en Frank Høj, tror jeg, på det nye team Saxo Bank IT Factory, som jo så i dag skulle lancere ved et stort pressemøde deres nye sponsor og det nye hold. Team Saxo Bank IT Factory. Og det er så her IT Factory, man skal holde fast i. Fordi da vi vågnede op i morges, der vågnede vi jo så op til... Til nyheden om, at IT Factory sådan set var gået konkurs. Nå, hvordan det? Ja, der var noget med en direktør, som havde var i hvert fald nu forsvundet i Dubai efter en ferie. Han var sådan, han skulle holde ferie i forrige uge, så var han ligesom ikke kommet hjem sammen med sin hustru. Nå. Og så ville bestyrelsesformanden da lige tjekke, om det var noget halløj eller hvad. Og så er der noget af et moras, ifølge direktøren, som så har anmeldt det til det, der hedder bagmandspolitiet i Folkemunden. Hmm. Noget bedragerisigtelse, eller i hvert fald en anmeldelse, for bedrageri til angiveligt 500 millioner kroner. Det er jo, der er vi jo oppe i Nordisk 4 ligaen. Det er sæt med mange penge. Det vil sige, at i sidste uge var det jo, at genierne inden for børsen fik det jo kåret IT Factory til årets vækstvirksomhed. Ja, i torsdags i Bella Center var det faktisk. Ja. Der er Ernst & Young og Børsen. Ja. Ernst & Young er det største revisorfirma i verden. Og det er altså godt set. Havde 2.000 mennesker samlet ude i der i Copenhagen Congress Center. Der hedder Bella Center. Tekoring af årets vækstvirksomhed. Og det var IT Factory. Ja, og det er på den måde, man kan sige, Anders og jeg, vi laver et firma, vi kalder det Sort Spider AS. Og så siger vi, melder vi til Fondsbørsen, eller vi bare sende pres med, vi regner med at have 1 milliard milliarder i overskud til næste år, og vi havde i år intet overskud. Så vil vi til næste år kunne blive kåret til årets vækstvirksomhed. Ja. Fordi det er nogenlunde samme princip, ikke? Og hvis vi nu havde haft den vækst, der så eventuelt var, den var vi så rejst i Dubai med, kan man sige. Og så havde vi sagt, fuck jer andre, blandt andet fuck Finn Nørby Gård. Ja, så vi ejer 50% af dem, som ejer 16% af IT Factory. Ja, og det er mange penge. Og forrige uge var de jo lige ude med, at nu havde de fundet og udviklet det bedste software i verdenshistorien, som gjorde, at det der Skype-halløj ville komme til at ligne en lille bitte bodega-regning i forhold til, hvad IT Factory kunne komme til at lave efter at regnskabet og dette software var blevet offentliggjort. Og så når filuren, der er direktør, lige at folk når lige at smide penge ind på kontoen og sige, det vil vi godt støtte om, det lyder vildt. Ej, det er nok lige mere, kan man sige, det er lidt mere, jeg vil sige, du har ikke gjort det, jeg har ikke gjort det. Der er mange, som har sagt, lad os da lige se. Ja. Der er også noget, der hedder forretning, hvor man sådan, kender det, kan du huske gamle, Anders, hvor man tog sådan, man for eksempel, man er gasvandmester, ikke? Ja. Så bliver man udlært, og på et tidspunkt, så siger man, jeg skal have mit eget. Mm. Man går ned i banken, og banken siger, du ser fornuftig ud. Det skal du have. Det skal du have. Man låner nogle penge i banken. Man laver det, der hedder et lille firma. Mm. Så får man måske en lærling. Ja. Og så efterhånden, som det går, så har man 2 lærlinge. Det var i gamle dage. Nu så ringer man til Fondsbørsen og siger, jeg regner med til næste år at have 1 milliard milliarder i overskud. Og så rejser man til Dubai for de penge, der ikke er der. Ja, det er smukt. Dem, som man kan sige, er offerne i det her spil, og som altid er offer, det er jo cykelrytterne. Præcis. Og vi skal læse følgende op for vores manuskript. Kan vi få skruet lidt ned for underlægget der, DJ Kirks? Bjarne Riis afholdt i formiddags pressemøde under andre forhold, end han havde forventet. Ja. Men det tog Bjarne i strakt arm, og man mærker tydeligt den pressetræning, som Bjarne har modtaget af B.S. Christiansen. Bjarnes jyske fortid fornægter sig stadig ikke, men hans tempo er så sandelig blevet sat noget i vejret. Jamen, så vil jeg gerne blive velkommen. Og først og fremmest vil jeg sige, at jeg er utrolig glad for at se jer alle sammen her. Jeg har taget doping. Jeg har taget Evo. Ah, pis. Det var det. Det var det forkert. Det er det forkerte pressemøde. Det var dumt. Her er det rigtige pressemøde fra i formiddags. Fra i formiddags, ja. Tak, Ejmer. Og velkommen. Der vi er. Også dem, der sidder nede bagved, det er vores staff. Dem, der supporter os igennem hele sæsonen. Godt. Det er klart, at jeg havde forventet, at jeg skulle stå her på en lidt anden måde, end tilfældet er lige nu. Og sådan er livet jo bare en gang. Det skulle have været et anderledes pressemøde, men når nu tingene ikke kan være anderledes, så må vi jo tage det ligesom, som det nu engang er. Og IT Factory har problemer. Og sandsynligheden for, at de er på tøjet til næste år, er nok minimal. Og det er jo selvfølgelig nogle ting, som vi er nødt til at deal med. Og vi har lige holdt et møde sammen med Saxo Bank, og vi er enige om, at vi skal ud og finde nye sponsor. Så det er det, vi bare skal i gang med at arbejde med. Holdet, det lukker ikke. Vi fortsætter. Vi arbejder på løsninger, som sagt, men det er vigtigt, at vi bevarer fokus, og jeg garanterer ikke, at vi vinder alle cykelløbene, men vi skal nok være der. Vi vil vinde. Det er ikke sikkert, at vi vinder, men vi vil gerne vinde, og vi gør alt, hvad vi kan for at vinde, og så skal vi slå Lions, eller hvem det nu er, vores modstander er. Det er sådan set ligegyldigt, fordi vil vi vinde, så skal vi slå alle. Ja, Jeg vil sige, som der også blev skrevet oplægget til os her fra redaktionsside, ja. At den medietræning, altså den mand, hvad skal han med en pressechef? Ja, tro det eller ej, Team Saxo Bank IT Factory har rent faktisk en pressechef. Og det er der næsten ingen grund til. Nej. Bjarne, det ligger bare så dybt i ham. Det får jo Adam, du er halvt til at lyde. Som Kim Schumacher. Thomasen, vores journalistpraktikant herinde nu, Thomas. Ja. Det er jo en flertrins raket, fordi du har været til pressemøde i dag. Og efter nyhederne, ja. Der skal vi høre, hvordan det er gået til det pressemøde i dag. Og det er gået godt, det vil jeg godt love nu. Ja, naturligvis er det jo dig, vi har sendt op, ikke? Men du er ligesom gået bag om rekvisitterne, kan man sige, bag om pressemødet. Også fordi du kom lidt sent til selve pressemødet. Jeg kom for sent til gråden. Men kan du svare på, nu når IT Factory har, hvad hedder det så nu? Team Saxo Bank hedder holdet bare det? Ja, det arbejder de så lidt med lige nu. De har fået trykt en masse banner, hvor der i hvert fald skal i gang i slettelakken. Hvis der banner oppe derop? Det var med IT Factory på? Masser af banner. Som også som Bjarne siger, de er jo kun i vanskeligheder. Jamen, jeg vil ikke afsløre dem helt. Chefen har forsvundet i Dubai og med en bedrageriseelse på en halv milliard, og selve selskabet går konkurs, så er det for meget for tidligere afskrivet. Altså, det er jo IT. Jamen, det er det. Kan du huske med Skype? Jamen, det er det. Ja, det er det. Og Janus der. Ja, og så nyhedsavisen senere med Morten. Jamen, det er altså, det er folk, som ikke kan lide det der med en hurtig lille skilling. Det er solide mennesker. Og det er også det, jeg siger, Saxo Bank, og nu vil jeg ikke til at begynde at male vandet på væggen for Bjarne, han har ved gud nok og i sit hår i øjeblikket. Men det er heller ikke den bedste. Altså, det er jo ikke Fort Knox, vel? Saxo, det er jo ikke, fordi jeg vil sige noget om Saxo Bank. Nej, men... Men sådan soliditetsmæssigt er vi da... Bank, du mener ikke, den finansielle sektor er sikker bare... nok? Er det du sidder og siger? Nej, jeg vil da bare sige Saxo Bank. Hvem vil du have som sponsor? Så havde jeg taget sådan et eller andet Bonnie Dyrecenter. Eller et eller andet solidt, folk skal have, ikke? Ja. Problemet er, så vil det komme til at hedde sådan noget Team Designer Køkken, for eksempel. Og Bonnie Dyrecenter, hvad der er med det? Ja, det er der ret i. Nå, må jeg spille et stykke musik? Ja. Det er Peter Sommer. Men vi kommer altså tilbage til pressemødet. Efter nyderne. Ja. Så er vi i gang med anden time. Og vi startede med Lock med Death to My Hometown, og vel egentlig meget relevant nummer til det, vi skal i gang med nu. Der er måske nogen, der vil sige, åh nej, hvor skadefor har man lov til at være. Meget. Jeg kan sige, at og det er jo helt ude for min fatteevne. Kære lytter, velkommen, hvis du lige har tændt radioen. Du lytter til Det Sorte Spejder, det er mandag den 1. december. Og IT Factory var et firma, som i dag også skulle præsenteres som sponsor for Bjarne Ries cykelhold, Ries Cycling. Og så det så kom til at hedde Saxo Bank, Team Saxo Bank IT Factory. IT Factory er så gået ned om og hjem. De er vanskeligheder, Anders. De er store vanskeligheder. Det vil sige, at direktøren han stukket af med 500 millioner kroner. Det er en halv milliard. Han er forsvundet i Dubai, og når man forsvinder i Dubai, tro mig, så er man væk. Ja. Finn Nørby Gård havde penge i firmaet. Ja, der kommer lidt mere skadefro. Og så er det hele bare... men altså, vi har da hørt rigtig meget om alle finst mange millioner, og om hvor heldig en investering det var i blandt andet IT Factory. Og der er det da meget... For jeg tænker på de mange selvstændige erhvervsdrivende derude, som rent faktisk arbejder. Så må det da være også en fornøjelse ind imellem. Så går det galt. Der, hvor man kan sige, at det bliver rigtig komisk, og der, det bliver morsomt, det er så, at i torsdags i Bella-centeret, havde Ernest & Young og Børsen en stor fest, hvor de årets vækstvirksomhed blev kåret. Og det var IT Factory, det der fik det. Nødvendigt. Så man så kunne høre Abdelaziz fortælle i nyhederne kl. 15, så har IT Factory fået frataget den titel igen. Ja, det synes jeg måske er lidt urimeligt. Ja, også fordi der er jo ikke nogen, der er blevet dømt for noget endnu. Nej, og det er vanskeligere, som Bjarne siger, men det er stadig vækst, som er imponerende. Altså, de havde jo regnet med en vækst på 167% i år. Ja. Og det er altså imponerende. Jeg kan sige, at Anders og min virksomhed, der hedder Thor Spider APS, den regner med en vækst på 1 milliard%. Ja, men det er bare, fordi om dagen. I kan glæde jer til DVD'en, og DVD'en om DVD'en, og bogen om bogen. Og Anders, vil du med til Dubai? Thomas. Hej. Skov, Gardenhøjden. Vores journalistpraktikant. Du har været i byen. Jeg har været i Hvidebæk, ja. Du var til pressemøde derop, og du talte jo med... Høj og lav. Jamen, ja. Skal vi ikke bare starte det? Hvad skal vi præsenteres for? Jamen, jeg kommer for sent til det egentlige pressemøde, men derfor kan jeg jo stadig godt slikke skolen ren. Og det vil jeg lige må bryde ind, det er også der, de gode historier kommer. Det er jo efter pressemødet. Så det er en lille journalist-trick. Det er, at tit til pressemødet, som du hørte ret tydeligt, der er der ikke så meget at sige. Der er ikke meget at komme men efter. Så kommer godterne lige ud af ærmet, når man står henne ved forhænget. Nemlig, og det gør jeg lige nu. Fedt. Lad os trække det fra. Ja, så er jeg kommet til Vedbæk og står lige nu ude foran Vedbæk Marina Hotel, hvor skiltene byder velkommen til Professional Cykel Team Saxo Bank IT Factory. Det vil jeg gå ind og se, hvad det er for noget. Det lyder meget, meget spændende. Reimer Bo står og præsenterer alle rytterne lige nu, og det kan han godt. Det er som at se hans interview med Alexander den anden dag. Han kommer helt ind til benet. Smukt. Det, der sker nu, er, at ca. 40 fuldstændig ensklædte fyre stiller sig op og poserer som til en anden konfirmation. Og det er meget, meget skræmmende, at der er 40 så ens mennesker, der bare ligesom ved, hvad de skal, og ved, hvor hinanden går hen. Og det er jo ligesom at se et urværk, der bare går og går og går. Stop lige. Jørgen Mader, Jam. Og det kan jeg godt lide, Thomas. Det er bare som om, når man ligesom træder ind i et pressemøde med et cykelhold, så bliver man jo ligesom grebet den der stemning og kaster sig ind i metaforland, ikke? Lige præcis. Jeg var jo ikke til stede der, så det er jo bare munden, der sådan, eller hjernen, der er helt automatisk. Ja, det er meget godt taget. Det er meget godt. Du tager den i flugten. Mm. God. Men det cykelholder, der lige kommet ind, altså de er blevet præsenteret alle Team Saxo Bank IT Factory. Hvorfor holdet. Snakkede Reimer engelsk? Ja, det ved jeg ikke. Det tør jeg ikke spørge. Det er imponerende, men skræmmende på samme tid, hvis klokken ikke lige er det, man regner med, den er. Det er nogle usædvanligt flotte fyre, selvom de er meget, meget skræmmende på samme tid. Bjarne, må jeg spørge om noget? Må jeg spørge om noget? Ja. Hvor er Stein Bagger? Det ved jeg ikke. Det må du spørge hans familie om, eller IT Factory. Hvad gør I nu? Jamen lige nu, der tænker vi tanker og organiserer. Er I desperate? Nej, det er vi ikke. Fordi at vi er sikre på, at vi kører videre. Så det er vi ikke. Nu kommer jeg fra De Sorte Spejdere på P3, og vi vil gerne sponsorere lidt, og vi har skrabet ca. 1000 kroner sammen, men jeg har nogle t-shirts med. Var det noget, I er interesseret i? Ja, det er en seriøs matter, så jeg forventer også... Det fede er, at han kaldte seriøs matter. Det sagde han kaldte Jørgen Mader på. Bemærker du det? Nej, det er en seriøst matter. Jeg tror, det er simpelthen et begreb inden for sports, eller cykelsportsinteresserede. Der kan man lave en seriøs matter. Hvad sad I? Ja, det er en seriøs matter, så... Prøv lige at stoppe ind. Du kan høre, han er helt oppe og hente i den bagerste harddisk. Du kan simpelthen høre alle klingerne. Det, jeg lytter, har lavet nu sms ind og skrevet. Hør her, hvem er det, der siger noget i baggrunden? Det er jo B.S. Christiansen, som vi der også coacher. Kommer tilbage til om lidt, ikke? Ja. Det er en seriøs matter, så jeg forventer også, at alle vil tage det seriøst, men hvis I sparer ind til det, så synes jeg, at jeg er meget taklemmelig for det. I har jo fået trykt nogle trøjer og sådan noget. Hvad gør I med dem? Ja, vi er ikke rigtig gået i gang med vores produktion endnu, så det skal vi nok få styr på. Hvordan vil Team Sort Spider Saxo Bank lyde dine ører? Jeg har skrevet mere til 1.000 kroner. Kom med et seriøst. Vi har så svaret på det. Sidste torsdag blev IT Factory kåret som årets vækstvirksomhed, og så går den konkurs i dag. Hvad er verden blevet for et sted? Hvad er verden blevet for et sted? Det ved jeg ikke. Det behøver jeg ikke at svare på lige nu, hvad det er for et sted. Vel, jeg tror, der ligger sikkert nogle ting bag, som kan forklare situationen. Altså, men det er ikke op til mig, at skal forklare den situation. Brian, hvad betyder det her for dig? Hvad tænker du på? Alt. Inden han svarede, det vil sige, det er Brian Nygaard, ikke deres pressechef, ikke? Ja, det er en arbejdsopgave. Altså, vurdere situationen. Okay, nu ser det sådan her ud. Det kommer som en chok, men jeg synes, på det her niveau, så kan man ikke tillade sig at sidde med hænderne i skødet og sige, nu er vi chokeret, og så gør vi ingenting. Jamen, orienterer man medarbejderne og er så realistisk omkring situationen som muligt. Både for de gode ting og for de mere problematiske ting, og spytter man en evne og kommer i gang. Hvis du kigger tilbage på det sidste kvarter, en halv time, kunne I så have håndteret det anderledes? Næh, altså vi kan jo ikke begynde at spraye med alle væggene og lade som om vi ikke at problemet ikke eksisterer. Man må jo, som jeg siger, være så realistisk omkring det som man kan, og det vigtigste, synes jeg, det er punkt 1, det er medarbejderne, det er vores ansatte, det er cykelrytterne, alle dem, der arbejder på holdet, og punkt 2, det er den bundsolide gode sponsor, vi har i Saxo Bank. Nu talte jeg med Bjarne, og han sagde, at der var trykt en masse trøjer, som I ikke vidste, hvad I skulle gøre ved. Har I overvejet at sælge dem? Jeg er i hvert fald overbevist om, det bliver samlet objekt. Så jeg tror, hvis det endelig var det, så tror jeg, man kunne få en fin pris for dem. Jeg ved ikke rigtigt. Man kan bruge den som minde og som en reminder om, at nogle gange så går det ikke i livet, som man altid går og tror. Nu kommer jeg fra de sorte spejder. Jeg har 3 t-shirts med. Kan vi bytte? Altså, man må tænke på, vi har jo også cykelshorts, som hvis man virkelig ved, hvor meget buksefedt sådan en pude, de sidder på, kan suge, så synes jeg, du skal komme op med noget bedre. Jeg har ikke fået noget. Jeg har ikke noget at bytte med, så man prøver at spørge en anden. Dit slips? Jeg vil så sige, detaljen ved det her, det slips, det er, jeg som den eneste, der faktisk har fået det gjort en lille smule smalt, for jeg synes sådan, at det slips, de andre havde på, gik lige lidt en hagesmæk. Jeg er meget, meget skræmt over, at der er så mange mennesker, der ligner hinanden her. Er det noget, I tænker over? Jeg vil sige, jeg tænker meget over det, men altså, eftersom jeg hverken har budget eller lyst til at få en hårtransplantation, så forholder jeg mig sådan rimelig ydmyg til det. Nogle gange, så ser folk jo ens ud. Tak. Godt nok, Thomas. Det er første del, ikke? Det er fandme godt. Vi tager anden del med det samme, selvom ja, det er lidt langt, tænker man. Men omvendt kan man også sige nu, hvad blev der af B.S. Christiansen? Det er præcis. Og ham har du talt med, ikke? Han kommer nu. Må jeg spørge om noget? Jeg kommer på om hvad? Jamen, jeg kommer fra De Sorte Spejder på B3. Hvorfor helvede? Det er mit yndlingsprogram. Er det rigtigt? Ja. Vi er også glade for dig, du ved ikke, du ved. Ja, ja. Hvordan håndterer man sådan en situation som i dag? Jamen, det... Altså, for mit vedkommende. For dit vedkommende? Jeg ved ikke, hvad for en situation du er i. Nej, det er jeg heller ikke helt sikker på selv. Nej, jamen, jeg ved ikke, hvad du snakker om. Jeg skal vide, hvad situationen er før. Er du presset eller hvad? Det er. Hvad er du presset over? Jeg er presset over, at jeg ikke ved, hvordan vi griber det an, at Steinbacher er flygtet til Dubai, og I holder pressemøde. Jeg ved, at han er flygtet til Dubai. Jeg ved, han er blevet væk der. Ja, det er sådan noget helt andet, fordi der er andre, der gerne vil have fat i ham, så hvis du kan fortælle PET, hvor han er, så tror jeg, de bliver glade. Men jeg vil sige med hensyn til dig, at du skal jo ikke bare gå og slappe af, fordi jeg har sørget for at sikre området her. Jeg har finskytter til at lægge rundt om hotellet, så du kan slappe fuldstændig af. Der er ikke noget der. Så der er fuldstændig kontrol. Og Bubba har jeg bedt om at blive hjemme, så det ikke går helt galt. Det er jeg meget, meget glad for. Men har I gjort noget ekstraordinært foran det her, eller før det her møde, for at håndtere pressen? Nej, pressen her, det må vi let ved at håndtere, fordi vi skal bare svare på det, de spørger om. Nogle gange spørger de godt om nogle tåbelige ting, men sådan er det jo. Altså nej, i forhold til, hvordan vi har forberedt os, nu har jeg alligevel haft alle drengene med ude i skoven i en hel uge. Så vi er klar til at takle kriser og konflikter. Det er faktisk en af vores varemærker. Vi øver os i, hvad gør vi, når vi kommer i en konflikt eller i en krise. Men at den så kommer her på den første dagen, det er vi så ikke regnet med. Så nu får vi brugt de værktøjer, som vi har trænet i. Og det er faktisk for mig, er det jo egentlig lidt fedt på den måde, at vi har en lives-situation, hvor vi kan prøve at se, om det virker, det vi har trænet. Og det ser egentlig meget godt ud lige nu. Ja, for da I tog i skoven, der så verden jo anderledes ud. Der var det årets vækstvirksomhed, undskyld. Og nu konkurs og forsvundet et eller andet sted. Hvordan klarer man sådan en situation? Ja, det kommer på, hvem man er. Altså for os er det ikke noget problem på den måde. Altså okay, vi har mistet en sponsor, men der tror jeg selv personligt på, hvem vil ikke sponsere verdens bedste cykelhold. Det skal nok lykkes, det er jeg slet ikke i tvivl om. Nu er det sådan lige et helt andet spørgsmål sådan om interviewteknik. Vi står meget, meget tæt. Hvor er din intimsfære? Jeg har ikke nogen. Jeg ved ikke, hvad jeg er intim. Altså jeg har det sådan, at hvis jeg skal snakke i den mikrofon, så er jeg nødt til at komme tæt på. Så, og jeg er ikke bekymret for dig eller bange for dig. Jeg kan mærke, at du har en rimelig god udstråling. Der er ikke noget der. Og så har jeg også nogle af mine folk, der holder øje med dig. Så det, men intimesfære, det ved jeg ikke. Jeg vurderer hver enkelt situation. Men min hustru er meget, meget tæt. Og så med cykelrytterne er jeg tæt. Og med pressen, der har jeg sådan en rimelig... Jeg er altid klar til at give en mavepumper, hvis du kommer for tæt på. Det er det, jeg fornemmer. Jeg synes, det er et flot punktum for et middelmådigt interview, og det er min skyld. Nej, jeg synes, du skulle være god, men jeg vil gerne vide, hvis du skal have noget hjælp, så må du komme og sige til. Det lover jeg, tak. Thomas, du er, nu kigger jeg ud på Gry og Carsten, og ja. Det er ikke for at sige, at de ikke er gode nok, men du er en sand mester. Ja, det er. Tak. Og også, vores veje skilles jo den 19. Ja, desværre. Den 31. december kl. 1800, der skal Anders og jeg ind aflevere vores... Vores kort. ID-kort, så er alle koder... Koderne bliver nulstillet. ...kanceleret. Og så skal vi være ude inden der... Jeg tror, vi har 8 minutter til at komme ud fra området. Og Thomas, der står du tilbage. Mm, ja. Og jeg ved, og det siger jeg... Og jeg det er dig, der går ind i lyset. Jeg var stolt af at arbejde sammen med dig. Ikke at vi er færdige med at arbejde sammen endnu, men virkelig stolt. Ja. Tak, men jeg er også glad for... Det er en kavling. Jeg ser en kommende kavling. det er sgu ikke nemt at håndtere først Bjarne Riis, og det, der er meget erfarne journalister, der er gået ned efter sådan en Riis-tavshed. Og så kan du gå lige umiddelbart hen og tage Bjarne Slot ved vingebenet bagefter. Kan du ikke fortælle mig om dengang, du interviewede, skulle vel have fat i Bjarne, da du arbejdede for, var det TV2? Nej, det var helt tilbage i Ekstrabladet. Ekstrabladet? Ja. Prøv at forklare det. Det er en god historie. Der er ikke så meget i den anden. Det var jo bare dengang, at det med doping ikke rigtig var helt fremme. Og der ville han jo ikke sige andet, han havde testet. Ikke? Ja, ja. Og så blev han bare sur. Nede den første dag til Tour de France. Og det var i 95, det år, hvor han blev nummer 6. Ikke? Mm. Og så ville han ikke tale med mig. Og så ville det bare pine, fordi at jeg var med hele vejen. Og hver gang jeg kom, så gik han. Og så ville de andre journalister sure. På dig, fordi så ville Bjarne aldrig sige noget. Og det var Line Bavn, der endte med at sige til mig, at nu skulle jeg holde mig væk, for jeg er ødelagt for alle de andre. Og jeg fik også en mavepuste af Jørgen Let. Det er noget, man gør meget i cykelkredse. Men du har vundet ham med det gode. Mm. Og jeg vil sige, BS, han er altså en hedersmand. Mm. Det er han. Tak, Thomas. Selv tak. Skal vi have noget musik? Og det er Muse. Så velkommen til den anden time af De Sorte Spejder, som i virkeligheden allerede er i fuld sving, ikke? Ja. Så skruer man sgu op lige fra det valgt arbejdsradio nu. Muse og nummeret, der hedder Hysteria. Et dejligt nummer, ikke? Det er godt. Jeg kan godt sige, at der arbejdes hårdt fra redaktionens side at få Caroline Wozniacki i programmet, inden vi stopper den 19. december. Yeah. Det skal vi nok få, krydser vi den. Det håber vi. Så arbejder vi også på at få Bjarne Slot. Bjarne Slot Christiansen. I studiet også. Krydser vi den. Hak ved det. Anders, hvad er der lummert ved udtrykket billige frugtstænger? Jeg har tænkt meget over det, men der er et eller andet... Ja, men det er frugtstænger som sådan ikke, men lige snart det bliver sagt billige frugtstænger. Det er det slot, ikke? Jo, lige præcis. Også fordi, hvis du nu forestiller dig, at det var slang for nogle lange ben, ikke? Se, det er en deres billige frugt. Ja, det ville være sådan nedvivende, altså. Nå, men lad os høre. Nej, men det... Nej, billige frugt... Jeg bliver lidt erotisk opstemt af det, kan man sige. Billige frugtstænger? Ja, sådan... Godt det? Ja, kort kjole. Slot. Ja, og så billige frugtstænger. Ja. Nå, men selve det er læsertips for hjemme. Selve tippet er ikke noget ved. Men det er faktisk meget godt tip, Anders. Du har jo set selv frugtstænger. Ja. Har du frugtstængerne fremme derhjemme, når der bliver smurt madpakke? Ja. Ej, det er egentlig lidt ulækkert, ikke? Ja. Nogen gør det jo. Og der er bare AKN for IKAST, der bemærker, at hvis man tager faktisk det, der er selve... I stedet for frugtstænger, som er jo individuelt pakket, så tager den store frugtstang det, der hedder... det hedder rullen. Ja, frugtrullen, ja. Så kan du faktisk skære frugtstænger af rullen, og dermed spare 50% på udgiftskontoen. Og det er altså billigt nok. Penge, du kan investere i IT Factory. Ja. Som jo er i vanskeligheder. Nej. Jo, altså, de er ikke de her. Jo, de er konkur, eller... Godt. Der er et tip lige ned under, jeg godt lige vil bemærke. Ingen mis på bordet. Mange misejere kender sikkert til fænomenet med, at missen hopper op på bordet. Det har vi nu vendet vores misse af med ved at hælde vand på en forstøver og sprøjte lidt på missen. De bryder sig ikke om vand, men det kan godt tage et stykke tid, før de lærer at blive på gulvet. Så have tålmodighed. Ja, det var det. Skær direkte af frugtrullen. Ja. Vi bliver et lumre segment, inden vi skal til at spille Tjelles Bingo. Fordi at om et øjeblik, der skal vi forbi programmet. Julekugler. Hvad er det værd? Hvad er det værd, ja. Julespecial, en historie om kugler. Vært er Louise Slot, og ekspert er Benno Blæsild. Men først et stykke musik, Anders. Hvad vil du foretrække? Eksperimenterende, mainstream eller bare god musik? Bare god musik. Det kommer her. Tak skal du have. Ja, der var Prodigy fandme. Undskyld. Sørme med... Sørme da. Breathe. Før vi går til julekuglerne, Anders. Ja. Det var et somatisk spørgsmål, noget sprogteknisk her. Hvis jeg læser 6 tips-overskrifter op for dig, kan du så forklare mig, hvorfor 3 af dem er lummer, og 3 af dem ikke er? Måske du kan. Men først kommer de 3 almindelige, ikke? Stabile havefakler. Den er nu ikke så dum. Den er egentlig ikke så tosset. Er det ikke? Nå, okay. Fuglebur for småfugle. Det kan ikke være lummeren. Og flødeskum med konsistens. Og nu skal vi have lov. Den er også. Men så de her 3, synes jeg. Løg renser vinduerne. Ja, tak. Nem udrulling af marcipan. Og hold kransen fast. Yeah. Hvorfor er de lummer? Kunne du ikke tænke dig at læse Holger Kransen fast op? Jeg ved, jeg kan, nu er vi der, og vi bliver der resten af programmet. Det kan jeg så godt sige. Når jeg lægger en krans... på et gravsted. Nej. Jeg er egentlig smagløs. Ja, faktisk. Når jeg lægger en krans på et gravsted, så stikker jeg en krans på en grævling. Så stikker jeg en pind gennem dekorationen og ned i jorden. Så flyver den ikke væk, når det blæser. Det er et tip for Aage Kirkeby. Jeg pudser mine vinduer udvendigt med løg. Og så siger de, Danmark er et kedeligt land. Nå, det er kæft noget lort. Nej, vi skal til julekugler, og det er jo den skønne juletid. Og det her indslag kommer også med på vores podcast, som kan hentes inden klokken 18 via dr.dk/spejder. Yeah. Julen står lige om hjørnet, og vi har hos spejderne i dag julens første kuglehistorie. Yeah. For kugler kan man som bekendt aldrig få mange af. Få nok af, vel? Ja, det står der. Jeg læser bare op det, jeg er blevet bedt om at læse op. Ikke? Ja. Louise Slot er vært. Ekspert i kugler. Benno. Er Benno Blæsild. Vores næste gæst har medbragt en julekugle med politisk motiv. Det stammer jo fra Estland, og dem har jeg fået fra min mormor. Altså, jeg synes godt nok, det var lidt grimme, men lidt hyggeligt var det alligevel, så jeg fik det med. Det mindede dig vel også lidt om din mormor? Ja, det gør det i hvert fald. Vi skal bare høre, det er kugler fra mormor. Og men du er selv fra Estland også? Ja, det er jeg. Ja. Ja. Estiske kugler fra mormor, og i den forbindelse skal vi gøre opmærksom på Vilnius Online. Ja, det er Litauen, men det er sgu da Baltikum. Jeg har haft dem frem i en skål ved jul, der en af mine veninder var på besøg, og hun rød rundt i skolen og spurgte, jamen, du har jo en kugle med de sovjetiske symboler på. Okay. Og, en politisk julekugle? Ja, det vil jeg sige. Så har du nogensinde hørt om det før? Nej, det havde jeg faktisk en politisk ikke. Julekugle? Det havde jeg faktisk ikke. Så jeg måtte i litteraturen se, hvad det var for noget. Og den er jo meget tilforladelig på den her side med julestjernen, og det er jo en kugle med det sædvanlige ophæng, ikke så stor. Men når vi så vender den om, så har den jo faktisk hammersejl. Alle dine tre kugler her er lavet til det russiske eller østeuropæiske marked, men alle kugler før 2. verdenskrig blev lavet i en lille by, der hed Lautja, i det foranværende DDR. Og det vil jo så sige, at de lavede også under den kolde krig, der lavede de stadigvæk julekugler og havde næsten monopol på dem. Det er dem, der har opfundet den teknik. Man tager et lille glasrør, og det puster man op og forspejler på indersiden. Og så mens det stadigvæk er varmt, så har man en træform, som man former det efter. Og på den måde, så får man et blæst, presset lille kugle. Og den fandt de på, den teknik, i Lausia. Så forsigtigt anslået. 1.500 kroner for en samling. Nej, jeg får helt grus. Okay, for søren da. Ja, det må man sige, det er helt juleoverraskelse. Så er der lidt til julegaverne. Julens glæde. Hvad ville gamle Stalin ikke have sagt til det? Ja. Benno Blæsild, det og han havde også kun en kugle, eller var det Hitler? Ja, det er godt nok. Nu spiller vi et nummer, som er et meget, meget dejligt nummer. Vil du høre? Glædelig jul. Nej, det er ikke julenummer. Nej, men det var dejligt med noget julekugle. Kommer her. Upsan. Allerede nu er det dejligt. Det er Mew og Comforting Sounds. Det var 8 minutter og 50 sekunder fra nu af. Og derefter når vi hele pladen fuld. Ja. En omgang til det bingo, og så er programmet ved at rende ud for i dag. Skal man pusle med kuglerne, så er det altså nu under de næste 8 minutter. Lige sidde på køresædet og køre kuglerne rundt i skålen. Nej, den glas, du der jo. Ja. Så er der en skrå for blaupunkten. Det er smukt, det her. Så bliver det, hvis det ikke meget smukkere, hva'? Hvor er de fra, egentlig? Mew. Mm. Hvor er de fra? Ja. Mew? Ja. Du spørger ikke, hvor Mew er fra? Jo, men altså, hvor er landet? De er fra Hellerup. Er det Hellerup? Ja. Tænk, at man kan vokse op i Hellerup, og så have sådan noget smukt ind i hovedet. Ja, men det er helt vildt. Men det er også, ikke noget galt med Hellerup. Nej, de går på Bernadotte-skolen, det er derfor. Nå, det er det. Det er det, de mødte hinanden. Jeg håber på, at Mew snart gad komme med en ny plade. Ja, kom herind. Ja, men så skal der vente 19. Jamen, det kan jeg vel også godt. Det er ikke så langt for helt op. Det er to klip. Det, Ja, det er det faktisk. Hvis man siger tager Anders og Anders, som tager metro på arbejde og fra arbejde, fordi vi er der ikke. Vi siger offentlig transport, det er os. Ja. Fordi med det der road pricing, så har vi da overvejet bare at sælge det hele. Ja. Og så køre sammen med alle de andre. Det er rigtigt. Det er hyggeligt, at man får nye spændende lugteindtryk hver eneste dag. Hopsan. Så er vi klar til at spille pladen fuld. Tittes bingo, man ringer 73x20. I dag spiller vi hele pladen fuld, hvilket betyder, at man har en, vi har kun én lytter igennem. Første nummer i dag. Ej, skal vi sige alle de der regler? Nej, bare det første nummer. Man skal huske at sige Tittes bingo som det allerførste, hvis man er heldig at komme igennem. Første nummer, jeg læser op, er nummer 5. Nummer 5, nummer 18, nummer 33 og nummer 17. Nummer 50, nummer 41... Nummer 66. Hallo? Tasker. Hallo? Hallo? Hallo? Der er ikke nogen. Der er dødt i den anden. Hallo, hallo? Hallo? Nej. Hallo, hallo? Klik, klik, klik, klik. Der er ikke nogen på. Hallo? Nej, så tager vi da en ny. Nummer 70. Åh, ej. Hovsan. Hovsan. Nej, ej. Hallo? Ja, 70. Hvad er det? Er det Alzheimer? Ja. Nummer 2. Nummer 42. Svaret på alt til i universet. Og nummer 56. Hallo? Hallo? Hallo? Ej, det begynder at blive fjollet, det her. Jeg tror ikke, det er, fordi der er ikke nogen i den anden. Men jeg tror, der er noget teknisk. Vi skal gøre sådan her. Så vil sige, hallo? Men jeg kan høre, der er ikke nogen hul ud til nogen telefon. Ja. Men det, kan jeg ikke spørge noget? Du er godt klar, at det er denne her over, ikke? Altså ja, det er den samme, ja. Det var en teknisk spørgsmål. Det fede var, at her forleden, hvis man lyttede til musikquizzen her i Danmarks Radio, i lørdags. Så kunne man også høre, at genstarter quizzen. Han har genstartet alle maskinerne, sådan så at folk bare skal kunne ringe ind for at deltage i quizzen. Men det virker bare ikke rigtig altid lige så godt. Det gør det så heller ikke her. Nej. Der sker det, Anders, nu, at der simpelthen ikke nogen, der ringer, eller du kan ikke få forbindelse til dem. Du trykker på og siger den øverste, og så klikker du på skærmen, og så sker der ikke noget. Det er det, vi er ude i, ikke? Ja. Har vi en ETA på hvornår? Hvad sker der om 50 sekunder? Så har vi mulighed for at kunne tage en lytter igennem. Nå, hvor spændende. Men så kan jeg da ikke bare læse nogle flere tal op? Jo, det synes jeg da. Nummer 11. Nummer 11. Nummer 80. 80. Jeg har ikke rigtig forberedt så mange tal. 51. 51. Og nummer 15. Ja. Kvaliteten daler jo mærkbart nu. Ja, det kan jeg godt høre. Nummer 20. Nummer 20. Og nummer 90, gamle Ole. Mm. 88. Denka. Du skal ikke sige Denka til mig. Hvad så Denka? Hvad så Denka? Og nummer... Skal vi se, om det virker? 24. Hallo? Hallo? Ej, det er noget pjat, det her. Hallo? Det er jo ikke, det er jo ikke voksen. Hallo? Men der er ikke hul igennem nogen. Nej, det virker, det virker sgu ikke rigtigt. Ja, ja, vi får stillet om til den anden telefon. 5 sekunder får vi at vide, og det er 4. Det kan også være 5. 3. Hvad er ETA på Estimated Time of Arrivals? På løsningen. På telefons. 70-23 ringer man, hvis man mener, man er tættes bingo. Så siger man tættes bingo. Jeg tror, der er mange. Jeg tror ikke, kan man stille det om. Nu bliver det meget teknisk. Undskyld, kære. Så er der så en, der ringer. Hallo? Hallo? Hallo? Tættes bingo. Ah, hvad er det smukt. Hvor er det flot. Og det er under meget svære forhold, frøken. Så. Hvem taler vi med? I taler med Rikke. Goddag, Rikke, og velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Rikke? Jeg ringer ind fra Ishøj. Fra Ishøj? Åh, og selv Ishøj? Lidt uden for Ishøj. Jeg sidder ude ved Ilva i en køkkenbutik. Nå, i en køkkenbutik? Er det Køkkenforum eller Vordingborg? Det er noget, der hedder Kitchen and More. Kitchen and More. Kitchen og hvorfor hedder det ikke Jørgenkøkkenet eller Ishøjkøkkenet? Ja, det ved jeg så heller ikke. Det er jo, fordi vi både har køkken og bad. Nej, gå glad i bad. Og more and more. Kitchen and more. Og hvornår har I hedet det altid, Rikke, den butik? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg er vikar herinde. Nå. Hvor længe har du været i koncernen? Lige lidt over en måned. Nå. Og Rikke, hvad er din jobfunktion? Jamen, her er den jo nok køkken, sælger, fremviser. And more. And more. Ja. Har du så favorit? Altså, når kunden kommer ind i butikken, er det så, følger du vedkommende helst hen i køkkenafdelingen, eller hen i garderobe, eller hen i bad? Jamen, jeg viser dem sådan lidt det hele. De får en brochure, og jeg fortæller dem lidt om de ting, vi har. Ja. Og så kan de selv få lov at gå rundt og snuse lidt. Rikke, hvis du har været der en måned, ja. Var du så inden for køkken, eller bad køkken og bad and more-branchen, inden at du kom ind i Kitchen and More? Eller er du forudsætningsløs? Der var jeg, der arbejdede med mad. Ja. Ja, ja. Mad. Ja. Altså som kok? Ja, sådan noget delikatesse. Nå, se mig. Delikatesse. Hvad, hvilken del af, eller hvilken slags delikatesse? Hvorhen er vi? Delikatessemæssigt? Vi er i slagterfaget. Glimrende. Skinkesalat? Skinkesalat. Frikadeller. Rikke, en god opskrift på den perfekte skinkesalat. Ja, så den står selv, altså hvis man siger, maskinen i. Så den står selv maskinen i. Jamen, det er jo en masse frisk hakket skinke, noget mayonnaise, nogle løg. Ja. Yeah. Yeah. Jamen, hvor er det, hemmeligheden kommer ind? Ja, hvor kommer det? Jeg tror ikke, der er nogen hemmeligheder i skinkesalat. Jeg kan sige, at slagter Lars på H.C. Ørstedsvej i København, eller Frederiksberg, hans skinkesalat er der bare et eller andet over. Ja, og den har bare og den har en hemmelighed. Og det er, fordi den står meget varmt i køleskabet. Det er en stolt salat. Den står omkring de der 25 grader, ja. Når han opbevarer dem i løbet af sådan 3-4 uger, før det går ud i butikken. Eftertrækket syrlighed. Men det er verdens bedste skinkesalat, og der må være en hemmelighed. Vi skal selvfølgelig bare spørge ham, men det kunne da godt være, at du havde lært på smørbrødsskolen. Eller, ja. Nej, det har jeg desværre ikke. Hvad er det her pålægssalat? Er det, kan man kalde det skinkesalat, eller er det en uskik? Eller hvad siger du? Eller det er en uskik, altså, hvor man bare tager rullepølse og rester også og kalder det skinkesalat. Jeg tror, det er lidt, hvor man køber det. Og hvilken delikatesse er på vej ud? Oha, det ved jeg sørme ikke. Finger? Nej, det er faktisk stadig populært. Nå. Der er nok ikke så mange unge mennesker, der spiser det mere. Hvad er der egentlig i finger? Der er sådan lidt, hvad skal man sige, lidt lever. Ja. Ja, der er sådan lidt af det inderste og noget kød. Og der tabte vi jo det unge segment, Rikke. Det inderste og lidt kød. Og så, Rikke, når du så skal hjem fra Kitchen and More i dag, hvem venter så på dig derhjemme? Det gør min kæreste. Ja, hvad hedder han? Hvad hedder han? Han hedder Rasmus, og han er kølemontør. Upsen. Og hvor lang tid... hvor mødte dig og Rasmus hinanden henne? Det gjorde vi, da vi var i byen i Ringsted. Og det er der, I bor? Ja, det er det. Hvor var I henne i Ringsted? Vi var på Felix. Felix har jeg faktisk været på. Okay. Det er et værtshus, hvor man implementerer dørmænd hen ad midnat. Er det ikke korrekt? Jo, det er det. Ja. Hvorfor? For at holde folk inde. Ja, hvor de skal rende. De er hjem. Hvad skete der? Hvordan var selve Felix-situationen? Var du ude med nogle veninder, eller kendte I hinanden i forvejen? Jeg var i byen med mine veninder, og han var med sine venner. Og så var det det. Så var det det? Ja. Var det Rasmus eller dig, der tog initiativet? Kan du huske det? Jeg tror faktisk, det var hans venner, der skubbede lidt til os. Hvor gammel er Rasmus? Han er 23. Og hvor gammel er du, Rikke? Jeg er 25. Ja. Og skal I giftes, tror du? Det er jo svært at sige nu. Det ved vi heller ikke, hvor lang tid Rasmus egentlig har kendt Rikke. Ja, vi har kendt hinanden i 2,5 år. De mødtes på Felix i lørdags. Så det er et lidt tidligt spørgsmål, eller tidligt, kan man sige, i forholdet. I kan lave nogle flotte af de der til bordkort til brylluppet med to R. Altså Rasmus og Rikke, hvis man sætter R'en sådan modsat hinanden, ikke? Ja, vi kunne få et helt monogram. Ja, det kan faktisk blive rimelig flot, sådan noget guldtryk lige hævet lidt op. Ej, serverer de mad nede på værtshuset, Felix? Nej, det skal du ikke have. Jeg tror, man kan få parisertoast. Jamen, når så er maden til brylluppet hjemme, så er cowboy toast med, ja, der er masser af bløde løg i. Det er plastik. Det er ikke rigtig løg. Det er små plastikstrimler. Ja. Rikke, er der småfolk? Det er der ikke. Er der kommet? Nej, det er der ikke. Der er to kaniner. Det er jo også en dag. Er det noget, Rasmus har bragt ind i forhold, eller noget, du har? Det er faktisk ham, der har givet mig det i fødselsdagsgave. Et hvert år. Nå, hvad så bevæger pakken sig igen, som jeg siger? Ja. Rikke, vi skal til har du noget i nærheden af? At, ja, det har du helt sikkert i køkken. Er nogle af dine hårde hvidevarer tilsluttet? Nej. Er der noget andet, du kan lave en lyd med? Jo, jeg har en anden idé. Det, du skal gøre nu, Rikke, det er, at ud over samtaleanlægget i butikken, ikke? Det har vi desværre ikke. Nå, det er løgn. Det er rigtigt. Nå. Du siger ikke, at Rikke lyver. Jamen, hvad men, Rikke, er der en støvsuger, Rikke? Rikke, prøv lige at sige, hvad drikker Møller? Prøv lige at sige det højt. Hvad drikker Møller? Kan du høre det? Det er jo... Det er en af de travlte. Jeg vil sige, butikken er pakket med folk. Der er ikke et øje herinde. Der har været én i dag. Og købte han noget? Intet. Hun skulle bare lige se, om vi havde nogle reoler, som vi ikke havde. Pis. Det er måske derfor, at I ikke har så mange kunder. Ja, det kan godt være. Nej. Jeg er sikker på, at Kitchen and More... Er du alene, Rikke? Ja, det er i butikken? Det det er jeg helt alene. Hvor fedt. Men er der en støvsuger? Jeg har en nede i den anden ende, ja. Oh, ja, vi har halvanden minut til nyheder. Det kan vi jo ikke nå. Bum, bum, bum. Ja, så ved jeg ikke, hvad vi gør. Men Rikke, dig og Rasmus har vundet en t-shirt uanset hvad. Ja, I har. Okay. Og du skal sende os en e-post til satansyngel@dr.dr. Jeg har kun et lille problem. Du har ingen e-post? Nej. Det er egentlig interessant. Er det muligt, at Rasmus har? Nej. Hvad sker der? Vi har faktisk ikke engang internet. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Vi har ikke noget at bruge det til. Hvor er det godt. Og også mærkeligt. Ja. Rikke, nu ved jeg slet ikke, hvad jeg skal svare. Nej, men I har det godt og sådan noget. Rasmus, det er ikke sådan en sexsekt, han er ved at rode dig ind i om, at du ikke har snakket med andre eller noget. Må I godt have fjernsyn? Ja, det må vi gerne. Men det har I. Og I har ikke sådan noget mærkeligt tøj på at køre i hestevogn? Nej, det gør nej. Rikke, du skal lige blive hængende på telefonlinjen, som man siger. Og så er der en af vores dejlige medarbejdere på programmet, der taler med dig og får din adresse bagefter. Det er jo. Jeg skal lige høre en gang. Er det sådan, som min storebror må få en t-shirt op? Også, han er helt pjatte med. Hvis han heller ikke har e-mail, må han gerne. Det har han ikke. Modtaget. Hvad hedder din storebror? Total indavlsfamilie. Hvad sker der? Hvad hedder din storebror? Han hedder Jimmy. Men Rikkes storebror er jo så også samtidig Rasmus' far. Det er sådan lidt det, for det kan jeg lige. Rikke, vi skal til at ringe. Hey, der er 10 sekunder til nyhederne. Bliv hængende. Du bliver bare hængende og hils hjemme i Ringsted mange gange. Det skal jeg nok. Tak. Moin. Moin. Om et øjeblik to kaniner, ikke noget internet. Hvad fanden sker der? Men nu har de da fået gratis tøj. Ja. Om lidt er der køter her på B3 med Sara og Tony. Nu er der nyheder.